biegaj, nie tygaj, nie uciekaj. Na każdym kroku intryga, ty nie tygaj, nie tygaj. Przez co się zapobiegaj, nie czekaj, nie tygaj. Na każdym kroku intryga, nie tygaj, nie tygaj. Prowokacją nie ulegaj, nie tygaj, nie uciekaj. Na każdym kroku intryga, ty nie tygaj, nie tygaj. Przez co się zapobiegaj, nie czekaj, nie tygaj. To nie taka prosta sprawa, zostać błędy ponaprawiać, trzeba działać. Gdy zaczynasz się obawiać, trzeba działać. Kończy się zabawa, zastanawiasz się, czy wygrana jest możliwa, bywa, że nie. Tak zaczyna się intryga, snuć w swojej głowie. Lecz nie próbuj pluć do studni, jak chcesz jeszcze z niej pić wodę, bo wróci to z powrotem, rzuci cię pokotem. Obok reszty lecz ty każdy wie, czy postęp chciałbyś lepszy od drugiego. Pierwszy zajmie miejsce ostatniego, z jego ego będzie tego załować, chciał plany pokrzyżować, chciał wygrać, chciał utrzymać zgodę, by potem uderzyć. Lecz potem już sam nie chciał wierzyć, finał już nie jeden przyginał i miał. Los go pokarał, nie zdawał sobie sprawy, kiedy jest koniec zabawy, to nie życie z wystawy. Wady to fakt, fakt jest faktem, pycha to uczucie, które czujesz przed upadkiem. Ktoś powiedział komuś coś, czy w Amazonii specjalnie na złość, żera go zazdrość, mimo że nikt z nas jej nie wzbudza, chojrak podrzuca. Rozsiewa ploty, czy z zawiści, czy z głupoty, co sobie jeden z drugim myśli, ma ze sobą kłopoty, poczucie własnej wartości. A czy to rozwoje niejaśni, czy też efekt bujnej wyobraźni, nas to złości i drażni, ale żaden z nas się nie odgraża, nie damy się sprowokować, chociaż często tak się zdarza, że nie jeden chce spróbować. Sam się wtedy pokaże, jak chce przypozować, czego on to nie wie i co to nie on. Co to ma być, zabawa w głuchy telefon, to jeden wielki farmazon. Mamy na to własną teorię, pierdolić niestworzone historie, intrygi i wymysły, zrodzone przez zakompleksione umysły tych, którzy są jak napięta chodzizny. Jest tylko jedno wara od naszych bliskich. Na każdym kroku intryga, nie tygaj, nie tygaj. Prowokacją nie ulegaj, nie tygaj, nie uciekaj. Na każdym kroku intryga, ty nie tygaj, nie tygaj. Przez co się zapobiegaj, nie czekaj, nie tygaj. Na każdym kroku intryga, nie tygaj, nie tygaj. Prowokacją nie ulegaj, nie tygaj, nie uciekaj. Na każdym kroku intryga, ty nie tygaj, nie tygaj. Przez co się zapobiegaj, nie czekaj, nie tygaj. Nie jeden człowiek wpadł skutek postępu płat, intrygant przy oblat. Dlatego was ukrycia jak wkurwiony gad, podstępne działanie. Na pewno może nie skarane są wyroki Boże. Układaj puzzle, bo później może być gorzej. Od życia jak najwięcej bierz, życie daje w kość, ty wiesz. Los ma swoje ręce, za to ręcze kolorowe, nie kończące się tęcze. Realistą nie właśnie, to walka o ogień, który gasi. A ty właśnie, intrygant, dylemat, gigant. Nie odpoczywa, tylko w swoim zakamarku knuje. Jak pasody żeruje, na chleb zarabia, dom buduje. Czas wyciągnąć wnioski, drugi moment ci osni. Wyznam, którą posiadasz, jest jak żywot boski. Osiągnięty celu siłą, jak rutkowski troski. Nic nie pomogą, bo i tak możesz paść ofiarą intrygi jedną, drugą nogą. Czy sprostasz tym wymogą, czy wypłyniesz na powyższe, czy też nie. I spłyniesz na dno, jak dzieci z dworca są. No i po co ci to, no po co ci to. I tak wiem, byś się nie bał zrobić na bliskim przewał. Chorobę intrygi miewał, czy zbyt szyty. I ty, i ty, i ty, jest ich troje. A może więcej, z nimi stanąć twarz o twarz. Się nie boję, ja wiem swoje. Ja wiem swoje, swoje. Każdy od winy się miga, każdy żyga gdzie się da. Wygra ten co więcej ma, na tym polega ta pragra. Intryga to narzędzie do zdobywania celu. Tak będzie jest i było od zarania dziejów. Nic się nie zmieniło, cały czas chodziło o to, by zwyciężyć, by cię wyprzedzić. Będą cię dręczyć, śledzić, by zdobyć to co masz, by przeżyć, by zarobić, by mieć więcej. Kolejny typ zaciera ręce, intryga wspiera zemstę. Steruje przez te jazdy i wkurwiłby się każdy, mało ważny szczegół. Intryga nie zna reguł, gotowy do biegu. Elo orient, orient człowieku, byś nie skończył. Uważaj, komu się narażasz, intryga problemy stwarza. Robisz człowieka nędzarza, uważaj na prowokacje, na krzywe akcje, nie bać to, wiem, że mam rację. Elo, słowo prawilnych na zawsze. Na każdym kroku intryga, nie tygaj, nie tygaj. Prowokacją nie ulegaj, nie tygaj, nie uciekaj. Na każdym kroku intryga, ty nie tygaj, nie tygaj. Przez co się zapobiegaj, nie czekaj, nie tygaj. Na każdym kroku intryga, nie tygaj, nie tygaj. Prowokacją nie ulegaj, nie tygaj, nie uciekaj. Na każdym kroku intryga, ty nie tygaj, nie tygaj. Przez co się zapobiegaj, nie czekaj, nie tygaj.